Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już piątek, 2 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm zajmie się tak zwaną ustawą degradacyjną. Wczoraj jej projekt przyjął rząd. Szef ukraińskiego MSZ-u apeluje o uznanie polskich zbrodni popełnionych na Ukraińcach. Prawie 400 dzieci wzięło udział w wielkiej lekcji WF-u w Łodzi. Rząd przyjął wczoraj projekt tak zwanej ustawy degradacyjnej. Teraz ustawa trafi do Sejmu. Nowe prawo zakłada, że stopni oficerskich i podoficerskich pozbawione będą osoby, które będąc w organach bezpieczeństwa państwa działały na rzecz podtrzymywania reżimu komunistycznego oraz na szkodę kraju. Ustawa pozwoli w przyszłości zdegradować m.in. generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka. Do projektu odniósł się premier podczas centralnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Mateusz Morawiecki mówił, że w ostatnim ćwierćwieczu za ludzi honoru uważani byli ci, którzy faktycznie byli zdrajcami. Przez 25 lat już wolnej Polski dochodziło do pomieszania pojęć, kiedy za ludzi honoru uważani byli ci, którzy byli zdrajcami i którym dopiero dzisiaj symbolicznie zerwaliśmy ich generalskie epolety. W centralnych obchodach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczestniczył także Andrzej Duda. Prezydent wziął udział m.in. w apelu pamięci na Placu Piłsudskiego. W swoim przemówieniu podkreślał, że nigdy nie zapomniano o zasługach żołnierzy wyklętych. Prześladowali, nazywali bandytami, oczerniali, zabraniali o tym mówić, pisać. Chcieli ich zniszczyć, ale to się komunistom nie udało. Nie udało się to mordercom, dlatego że pamięć ludzka pozostała twarda i wierna. Wierna tym, którzy walczyli za ojczyznę. W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych przez Warszawę przeszły dwa marsze. Jeden zorganizowany przez środowiska narodowe, a drugi przez środowiska antyfaszystowskie. Doszło do prób blokowania Marszu Narodowców. Według wstępnych danych policjanci wylegitymowali co najmniej 50 osób, skierowali 20 wniosków o ukaranie do sądu i wystawili co najmniej 9 mandatów karnych. Wszystko związane z blokowaniem legalnego zgromadzenia. Policjanci zatrzymali też co najmniej jedną osobę w związku z naruszeniem nietykalności funkcjonariusza publicznego. Zmieniamy temat. Szef ukraińskiego MSZ-u apeluje do Polski o uznanie polskich zbrodni popełnionych na Ukraińcach, a także o poprawę stosunków dyplomatycznych, bo jak zaznacza, nie widzi z polskiej strony chęci do lepszych relacji. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak napisał Paweł Klimkin na łamach internetowej gazety Zbrucz, Ukraińcy gotowi są uznać i potępić zbrodnie dokonane przeciwko ludności polskiej, ale oczekują, aby Polacy potępili zbrodnie uczynione na Ukraińcach. Tymczasem, zdaniem szefa ukraińskiej dyplomacji, z polskiej strony nie ma takiej gotowości. Jak podkreślił Paweł Klimkin, wymagać od Ukrainy potępienia UPA i Stepana Bandery to tak, jak wymagać od Polski potępienia Armii Krajowej, która zdaniem szefa ukraińskiej dyplomacji jest odpowiedzialna za krwawe akcje karne wobec ukraińskich wsi. Jako przykład Paweł Klimkin podaje wieś Pawłokoma w województwie podkarpackim, gdzie według jego słów polskie podziemie, w tym AK, rozstrzelało 366 Ukraińców. Jak poinformował ukraiński MSZ, Paweł Klimkin uda się w najbliższą sobotę do Polski, gdzie w Pawłokomie weźmie udział w rocznicowych uroczystościach żałobnych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec wielka lekcja WF-u w Łodzi. Wzięło w niej wczoraj udział prawie 400 dzieci na kilku boiskach. W Pałacu Sportu dzieci próbowały sił w różnych dyscyplinach. Organizatorką lekcji jest była koszykarka Elżbieta Nowak. Cieszę się, że wchodzi to powoli do naszej tradycji. Trenerzy zgłaszają się z kolejnymi dyscyplinami, bo tak naprawdę WF może objąć wszystkie dyscypliny. W programie jest czerpanie radości, uśmiechu ze sportu i tu właśnie również oprócz dyscyplin konkretnych chcę to zaproponować. Jesteś dzięki temu bardziej wysportowany, lepiej się czujesz, nie siedzisz cały czas w domu. Koszykówka. Dlaczego koszykówka? Bo gramy, byłyśmy na zawodach młodzieży w koszykówce. A oprócz wspomnianej koszykówki dzieci mogły spróbować swoich sił w taekwondo, szermierce, gimnastyce artystycznej i tańcu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Czeka nas kolejny mroźny dzień. Termometry pokażą maksymalnie od minus 9 do minus 5 stopni. Na zachodzie kraju od minus 6 do minus 3. Zachmurzenie małe i umiarkowane miejscami na północy, wschodzie i w centrum. Wzrost zachmurzenia do dużego i słabe opady śniegu. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci. Znasz paradoks mistrza Chuanga? Śniłem, że byłem motylem. Obudziłem się. Teraz nie wiem, czy jestem człowiekiem, który śnił, że jest motylem, czy motylem, który śni, że jest człowiekiem. Kim ty jesteś? Człowiekiem czy motylem? Może jednym i drugim. W programie trzecim Polskiego Radia pora na marcowe wydanie trzeciej strony Księżyca. Audycję przygotowali Grzegorz Połatyński i Marek Starzyk. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Love heals the wounds. granica między przeszłością i teraźniejszością, a przyszłością jest tylko uporczywą iluzją. Albert Einstein. To motto serialu Dark, który cieszy się ostatnio sporą popularnością po trzeciej stronie Księżyca. Co tak naprawdę wydarzyło się w Winden? Gdzie jest Mikkel? Właściwie powinniśmy zapytać, kiedy jest Mikkel? Tego Państwu w dzisiejszej audycji nie wyjaśnimy, ale spróbujemy przybliżyć nastrój serialu Dark. Ben Frost, odpowiedzialny za muzykę w tej produkcji, z pewnością wielokrotnie podróżował statkiem TSK, o czym mamy nadzieję przekonają się Państwo tej nocy. W pierwszej godzinie jak zwykle garść muzycznych nowości, a później DJ Luna przedstawi nam meldunek pogodowy prosto z Księżyca. Dowiemy się, jakie temperatury panują na Srebrnym Globie na początku marca. A na zakończenie Coverland, i tym razem przypominać będziemy sobie, jak podczas ostatniej wizyty w Polsce grupy Depeche Mode Dave Gahan tańczył kaczuchy. A na dobry początek poznajmy naszą pieśń księżycową marca, grupa In the Nursery. We'll be right back. Państwu, jesteśmy jeszcze przypomnienie pieśni księżycowej, która była z nami przez cały luty. Tym razem poprzedzimy ją intrem, które oryginalnie towarzyszy również temu nagraniu na płycie otwierającej, nagraniu otwierającym płytę Beautiful Curse, czyli intro, a później pieśń księżycowa miesiąca lutego, Dig Deep. Wykonuje ją zespół Crying Vessel. grupa Crying Vessel. W pierwszym rzędzie pokładu naszej rakiety usadowili się tej nocy słuchacze z Krakowa, pani Martyna, pan Piotr, a także pan Grzegorz z Leszna, a później mocna, silna reprezentacja warszawska oraz śląska. To wszystko dzieje się na naszym profilu facebookowym. Mogą państwo również kontaktować z nami za pośrednictwem naszego adresu mailowego pełnia@polskieradio.pl. A tych z państwa, którzy wolą podróżować dorożką niż rakietą, zachęcamy do odwiedzenia strony sympatyków audycji Trzecia Strona Księżyca pod adresem www.tsk.info. W programie trzecim słuchają państwo audycji Trzecia Strona Księżyca. Przypominamy, że podróżujemy w tym kierunku zawsze, kiedy Księżyc jest w pełni. Crying Vessel to początkowo miał być taki projekt muzyczny rozrobiony przy okazji innych działań, tak gdzieś pobocznie, może troszeczkę się pobawić innymi dźwiękami. Ale okazało się, że spotkał się z tak dobrym przyjęciem, między innymi wśród słuchaczy Trzeciej Strony Księżyca, że wygląda na to, że Crying Vessel na muzycznym firmamencie będzie gościł przez dłuższy czas. My państwu prezentujemy kompozycję z płyty Beautiful Chaos już trzeci raz, ale jeszcze jedna nam pozostała, taka, którą musimy państwu zagrać, żeby już mieć czyste sumienie, że wszystkie te najlepsze zaprezentowaliśmy. Nosi ona tytuł The Second Sleep. grupa Crying Vessel. Po trzech albumach z charyzmatycznym wokalistą Janem Jenko słoweńska grupa Torul w 2016 roku zmieniła wokalistę. Nowym głosem projektu został Maj Valeri. Teraz Słoweńcy powracają z nowym singlem Explain, któremu towarzyszy również teledysk, do którego obejrzenia Państwa zachęcamy. Torul Anno Domini 2018. To już nowy Godson, Medicine Hollow. Jak Państwo słyszą, Andy cały czas w bardzo wysokiej formie. Uwaga, uwaga, to polska płyta polskiego wydawnictwa Alchea Vision. Aż się nie chce wierzyć, że taka muzyka i tylko 250 sztuk limitowanych, ręcznie numerowanych. No myślę, że rozejdą się bardzo, ale to bardzo szybko. Płyta zmiksowana w łódzkim Sajus Studio. Tym razem Endego wspomagają również wokalnie między innymi dwie panie. Pierwsza to Inga Habiba z Lorien, a druga to uwaga, uwaga, Baśnia. Eyes closed, and this world is too heavy, passing like a tear rolling down. Keeping the rhythm of life from the screens, slide away, slide away. Keeping the rhythm of life from the screens. pan Matias słucha trzeciej strony Księżyca z wozu patrolowego we Wrocławiu. Pani Magdalena zamieściła dosyć niepokojące zdjęcie Księżyca przebijającego się przez konary drzew. Okazały Księżyc udało się uchwycić pani Bognie, ale sprzed dwóch dni. Poprosimy również o te aktualne marcowe zdjęcia Księżyca w pełni. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Other Life, tak była zatytułowana kompozycja, która przed chwileczką wybrzmiała, grupa Feeling. 19 stycznia ukazało się wydawnictwo kompaktowe, na które złożyły się dwie epki tego zespołu, A Life of None i Black Sand. Jeszcze jedna propozycja z tego albumu, Beyond Light. Tego samego dnia ujrzało światło dzienne nowe wydawnictwo Rome, Hall of Such. I hear him breathe beneath his red robe cover. You gave him two sticks to taunt me. He hit one and broke the other. Now he'll take his milk through the pipe, through green glass, take his light like me. If only we knew how to blossom for you appropriately. The poison run its course. He'll be just a mind weighed down with thoughts. You can always pity him, pity him, pity him, pity him, please. You can always pity him, pity him, pity him, pity him. Ostatni dźwięk to był na godzinę pierwszą.